أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنيره من آياتنا إنه هو السميع البصير. منگر جمعی بعضی مضامین شروع کری دی چې اول موږ موز ویلو بیا مو پسې اذان او بیا عرش عظیم موږ لاس افتو ویلو. نو دا عرش عظیم او سیرت المنتحا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دا معراج پشپا میں ادا کتلی دی. معراج بیان شوی دی خو معراج انتہائی ضروری سبجیکٹ ہے ذکر تاسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان دو کو رہے گا نا 52-53 سال ترسو شو معراج نو شو پیغمبر علیہ السلام جوان یو رنگی ہو اور معراج نباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان بل رنگی شو 13 سال معراج تقریباً مکی زندگی آخری روز کے راغلے تھے اور تراغی پوری 100 مسلمانان نو ٹوٹلی 80 کسان ہو کسوں میں کسان ہو معراج شو شو نائی نباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لس کالا جوان دے رہے اور دا معراج تا سو بیانوں کم طریقے سرا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا لس وانا کال بالکل پا معراج کی خوبی شتو پدی درجہ میں اچھتی ہے سنگ شمگا تا سو تا آغا درجی بیانوں کرا آغا سا اکبات ستہ سورہ انام کی نو مبلغ با درجی بھی دا امتحان مرور و سختی گی مرگ پر را اس مخ کی بلوم شتا پوش لگا نا دغه کې پیغمبر صاحب د لس کاله دا موه صرف د مکی زندگی سخت ده مدینی هغه نه زیاته سخت وه خو معراج دا واقعیا حال اوش وه چې پیغمبر اسلام تقریبا ډیر زیات عذر ویل شو 2-3 کاله شیبه ابی طالب کې تیر کړل مکی والا د خار نه وباسلو او یو پہاڑی وه د هغې شاته شکم دے اغی خاندان والا ٹول و سرا بائیکاٹ کڑے ہو اور نئے کورن ہوا اغی دوران کی اغی کیڑے سختی بنو کم بوڑھاگان ہوں لکو حضرت دا شی ابو طالب سے وہ دا پیغمبر سلام ترو اغم مغی سختون وفات شو دا گرن کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ دا سو کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ وفات شوا بیا پیغمبر سلام شلاڑ و طائف تھا نو طائف کی سو تکالیف راغل نو پیغمبر سلام دا پتا سزے مختصراً بیان کم داڑی تفصیل ہوا کیا رہا پیغمبر سلام ادو حتیم سرا حتیم داغا خانہ کعبے آگا کولا ہوئی سرا اگر کم دے کم گدورا کا تھا مسکو خانہ کعبہ خو دا چورس نہ ردا دسی پنجم کوٹا ہوتا ہے پنجم کوٹ شکم دے کر حتیم دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادو اور آغذے کی جبریل امین را لو اور آغا خوب نہ پاس ہو لو اور اوری والے سینہ بیا شک کر پیغمبر صاحب سینہ یو پیرا بچپن کی شک کڑے شے ہوا شکل دے بی بی حلیمہ کور کی آغذے کی اور لتا والے سینہ شک کڑے شوا اور زمزم پوبو مانے والے سینہ اوئنزلے شوا ددی علماء ڈیر دغ بیانی خوچوں کے دا سفر گران سفر ہو نہ یو آسمان نہ بل آسمان تھا نہ چونکہ دیر پار بڑو مضبوط پکار یار سب برال ولہ عالم پیغمبر سلام نڈو بھی ذلو اور براک یو زناور ہو شی دا خچر نہ اڑو کی ہو دا خر نہ گٹو دا دا امبیا اس پخانی امبیا پدی سور لے کولا امبیا دا ام کو تجسم کا بیان شی میرے کا نا لگا دا نو علیہ السلام نے مکھ کے شکم ایم بی او کا نا آگے گلیکٹک سفر کرو مطلب منگا لنگا خود اسٹڈی تم رہنے والے آگے بہ فرشتوں سر ہوں آسمان جت لے لو کوش بھی کہنا دا کا ٹیم سور لے ہوا دا برا سپین کلر کے ہوا اور وزر امید ہوا پیغمبر السلام پاگی ماندی کی نا سو اول بیت المقدس تلاڑو خو بیت المقدس نا پتلو کی لا رکھی دری سلو زون کی پیغمبر السلام قیام کرے دی اول لاڑو مدینی تائی تے یسر بوئے لاؤ پیغمبر السلام نے حضرت جبریل امین تپوسکو کہ یا رسول اللہ دا کم زیدے نو پیغمبر سلام وو تو جواب کیو ویل چې الله بهتر پوي ودا یسرب چې تاسو له بدل تک قیام الله درکیا یسرب کې پیغمبر سلام دوه رکعت موځو کو بیا چې غسر کیناستو وې دی بوراک به تمره تیز سفر کولو چې کوم ځای بستا نظر پرې وو ته حوال تر رسیدل او جبرئیل امین بو سره یو ځای روانو الډی خو هغه فرشته وا بیا چې لاړو کوم ځای کې موسی علی السلام کلام کړو الله سره غوونی سره هغه ځای کې دوه رکعت موځ پیغمبر سلام ته جبرئیل امین وویل پیغمبر سلام دي تاسو پته دا کوم ځای دی وې الله بهتر کوي وې دا هغه ځای چې کوم کې موسی علی السلام سره الله ملاقات کړو بیا تلو بیا شکر بیت المقدس لگ مخ کی هغه ته بلډینګونه ښکارا شو نو هغه ځای کې عیسی علی السلام پیدا شو نو هغه ځای کې هم پیغمبر سلام دوه رکعت مونږ کو خو لار کې ساجبو شي زونم پیغمبر سلام کتري هغه کې یو داو شو موسی علی السلام یو ځای کې خپل قبر کې مونږ کو نمبر 1 نمبر 2 یو پیره و ته ډېر غټ شکل کې راشي او نو جبرئیل امین مو ته دعاو کې پیغمبر سلام ته نو پیره او تختیا ور ور یغه اغینه لکه دې سره وزیر روانی او یو وته یو خزر راشیا اخزی شکل شي کوم دې بوډه وی خوځې بوزینت یا چولیا او پیغمبر اسلام ته محمد زما طرف تراشا جبرئیل امین ته یا رسول الله ودا دنیا د تا تاسو ځان غوړې دې دومره عمر پاتره چې څومره دې خزو مونږ لکه بالکل بوډه خزی یا او بیا التا دجال مت پیغمبر اسلام ته خو شي سپین کلر کی وی او دا یو سره کې د انګور غټو بیر پیغمبر اسلام ته وی چې دا ستاسو امت ټول کې غټه فتنه ده دا به اخره کې روزي تام پیغمبر اسلام ته خو شي بیا چې پیغمبر اسلام بیت المقدس ته ورشي الته ټول انبیاء کرام حضرت آدم علی السلام نو والا حضرت عیسی علی السلام پر ټول موجود پیغمبر اسلام په کې درې پیغمبرانو پیژندل چې یره موسی علی السلام یو کته شتا ویختی ني وې دا بالکل شکم دې اغا ګلګوتی ویختوی دغه او مضبوطه باډی وی سلوا قبیله دی عربو کیسه قبیله ده وی اغه رنګ دو شکل بیا وړې زور ورخاري وی بیا می عیسی علی السلام وکړو هغه او سکفی او قبیله ده وی دایي غونتی شکل هوا او بیا ابراهیم علی السلام وی ابراهیم علی السلام بالکل زما غونتو بیا ټول انبیا کرام شکم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام الانبیا لقب د ملوشي د پیغمبر اسلام په مهیت کې الته موضوع کیه چې پیغمبر اسلام وی ما موضوع کو نو دې نه بعد ما ته اخرول شي چې زما ډیر زیات تند راشي نو ما ته یو دو پیالې پیش کړی شي دګي او روایت ډیر دی خدا دوه هم غیا د نور نه یادو یو پیاله د شهادت وی او یو د پیو نو پیغمبر اسلام ته پیو والی نو اکم بابا چې پیغمبر اسلام ته پی پیش کین نو هغه جبرئیل امین ته وی چې ستادي مرګري چې کوم دی هغه نیچر انتخاب وکړه لکه صحیح انتخاب وکړه بیا پیغمبر اسلام وشي بیا د معراج دغه شروع شي دا خو اسرا و کنه چې کوم آیت ما بیان وکړه سورې بنی اسرائیل دا رومنه آیت دا اسرا و اسرا هغه سفر ته وي چې پشپا کې کیږي پشپا کې کوم سفر کیږي نو پیغمبر اسلام مکی نه لاړو بیت المقدس ته تی اسرا وې بیا اسرا نه پیغمبر اسلام لاړو وو مسمان د الله سره ملاقات لا نو دې ته معراج وې معراج پیغمبر اسلام وې وی دا یو شی و چې دنیا کې ما دومره خپل شی نو کتلې مو ته لف کو وای و یا یو د سیس سورلې گاډه وو تو وای غا پیغمبر اسلام غي شکل بیان نو کو او کلر بیان چې ما دومره خپل کلر نو کتلې نیم هغه سونی کلر وی نیم د چاندې کلر وی وی دا هغه شی چې کم انسان مړ شي کنه و ته ګوره دې بره ګوري دې هغه ټیم خپل غرو ته ګوري چې هغه په معراج کې فرشتې ځان سره کې او په معراج دی گاډي کې یادي شي کې دا بیا اسمان ته خيږي و چې رومنی اسمان ته پیغمبر سلام وی زل لاړم د رومنی اسمان کې اسماعیل یو فرشته و او دا غي په میت کې 2000 فرشتي وسونه 2000 نو دا فرشتي سو کې دا د رومنی اسمان دا گیټ کولاولو لکه اوس مکه په خوالي داخله نو اوس دا ساينس دا مونږ چې کته اسمان کې یو پورټل کولاوي پورټل ویو دروازه پورټل دې ته وی چې لکه دې کې دروازه کولاو کې په دویم اسمان کې روزي دې لپاره یو انرژي ضرورت ده انرژي ساينس ومني چې دومره ټریلین انرژي یو شی ا دی ها موږ سره انجنیر نشته خو موږ سره هغه ماشينري نشته موږ سره تھیوري نشته او پریکټیکل نشته نو دا 12000 فرشتي ده د اسمان کې رخنه دروازه کولاویا نو چې پیغمبر اسلام لاړ شي اسماعیل ته پوسو کې جبرئیل امین چې تاسو رسول دی ما سره محمد صلی الله علیه وسلم دی بیا دې تاسو کې اې دی راغستل شي مطلب دې ته اجازه ملاو دی ګور الله پاک سو خپل سیستم دی باقاعده لکه پکار دا شي پیژندل خو نه هغه په اصول مایه چلیږي نو هغه وته وی بالکل الله په دعوت باندې راغلی دی بیا پیغمبر سلام علیه السلام او چې خوش آمدید وته وی نو پیغمبر سلام چې رومنه اسمان ته ورشي نو الته حضرت بابا آدم سره ملاقات وشي بابا آدم شکم دې هغه پاک شکل په کوم شکل الله پیدا کړي مطلب هغه خالص هغه جنت هغه شکل وي نو هغه وی چې هغه خیل استګوري نو په خندا شي چې غسل استګوري نو خپه شي خیل استا هغه خلک راضي چې کوم الیین تعالی دا روغان سنټر وی کنه تاسو به سي معراج ته روغان خيجي کوم رو ته الیین وردا مخالف تفصیل کې د الیین او سجی کوم الیین تی بابا د مو دوګور په خندا شي ځکه دا هغه اولاد دی بیا چې سجین ته وګوریا نو سجین ته هغه خلک خپه شي ځکه چې هغه دغه دی دا دغه نو پیغمبر سلام او صرف سلام دعا وشي بیا دوی مسمان ته ورشي دوی مسمان کې وسره حضرت یحیی علی السلام او عیسی علی السلام ملوشي دا دوه کزن وی ها دا عیسی علی السلام یحیی دا یو ځای تقریبا انبیا راغلی دی یحیی علی السلام هغه قتل شو او عیسی علی السلام الله اوچت کړو بیا درې مسمان کې ملاقات وشي حضرت یوسف علی السلام سره پوښي پیغمبر سلام یوسف علی السلام بیان شي بالکل د سوال سره مسپوږ مې وتی دومره خولي وی بیا سلام اسمان کې حضرت ادریس علی السلام سره ملوشي د ټول انبیا سره پیغمبر سلام صرف دعا کلام سلام دعا شوی دا خبرې بیا شوی دي حضرت موسی علی السلام سره او ابراهیم علی السلام سره پنځم اسمان کې حضرت هارون علی السلام د موسی علی السلام رو شپږم اسمان کې حضرت موسی علی السلام دي نو موسی علی السلام چې پیغمبر سلام تو کو د ودري خبرې وشي یو لک جڑا مشي وغه خفغان پس ځای کې شي ته زماده بعد نبی راغلی لکه زه خدانه په مخکي خوستا او متيار مو زمانه سی وایي دا وته وی او بیا چې پیغمبر سلام ووم اسمان ته ورشي څوک دی زو ووم اسمان ته شي ورشي نو هغه ځای کې دودري شي زونه یې ووم اسمان کې بیت المعمور ویا د خانه کابی غونت سپین کور وی هغه ځای کې سپینو کپړو والا بالکل تک سپین جامو والا خلکی فرشتي وی یغي څوک موس کوي څوک شکم دې طواف کوي نو طواف کې لګي څوک شکم دې په سجده کې په سجده کې پروت دي څوک شي پرکو کې وزرکو کې مطلب هغه ته کوم ټایم نشي هغه بل عبادت کوي دوه عبادت کوي او هغه ځای کې ابراهيم عليه السلام بیت المعمور سره ډډه والی وی او شکم دې یوونه وی او هغه یوونه شکم دې داغي پانی شکم دې بالکل دغه غوتی وی د چراغونو غوتی چمکو وی پوه شو کنه دی ووم اسمان کې ډېر شوزونه وی دی کی پیغمبر سلام سترت المنتها مو چې دا د بیر یوونه وی داغي جړې پښپغم اسمان کې وی او دا شاخونه وی دا په ووم اسمان کې وی او سترت المنتها باره کې پیغمبر سلام ډېر بیان کړی دی سیدت المتحان سلور نیرونو جی دو نیرونو سی شیحان و جیحان دا دا غط زی جنت نیرونو جی او دو نیرونو نیل و فرات دا دنیا ترازی دا تا جبریل امین ہویا پوشوی او پیغمبر سلام ہوشی دی سیدت المتحان کی با ایک دم دا ہیر و جوائرات کلش با یو پیغام دا برن راتلو کنا نو دی کی با دا ہیر و جوائرات خاص کر یاکوت موتیان یو د دا چمک شو چې دی بکل چمک وواله کنه و د سرنګونه مشور شي ما سرنګونه پیژندلم نه دومره خپل رنګونه مشور او بیا په دې ووم اسمان کې د الله پاک عرش وی او عرش د باد شي کم دی هغه لوی محفوظ وی دی خیله است د عرش خیله است عرش شي کم دی تاسو ما بیان کړو عرش دغه کی چې عرش د وو اسمانونو مقابله کې د سری شي لکه د وو اسمانونو دا یو ګوتره په صحرا کې او عرش کوم دی دا صحرا دی دا بیا اسمان تاسو ما درجه بندی بیان کړی و پوه شئ کنه نو ای عرش کی کوم دی خلا سلوه محفوظ وی لوه محفوظ دا یو فرشته په غی کی پروت وی دا غی سایز خو ډیر زیات غټ وی غو وی دا غی کوم دا کور وی دار موتیام نه جوړ وی او شکم دا پانی وی دا لوه محفوظ دا وی دا یاقوت جوړ وی او دا غی قلم نوری وی هغه ما ته نه کړ پیغمبر سم شکلا جبریل امین چې هغه الله عرش لاندې د الله تجلی وګورو جبرئیل امین وي ما فرست ټایم وګورم ما شي داغه شپږ سوه پاڼې وي هغه وزري وي هغه د الله ته سجده مې پروز بیا مخکې هغه نشي تللی نو پیغمبر سلام ته یو بل سورلی راشي رف رف گرین کلر کی وي صرف گرین کلر پیغمبر سلام نورې حیت نه ویلې وي رف رف کی بیا زه بره زما الله سره ملاقات لا رف رف کی زیل ته قلم آواز ګور د الله پاک دا قلم نی لوی محفوظ وو دې ته الله پرس کی 360 پیری ګوري او 360 پیری شي الله پاک دې ته وګوري نو دې کې شي کم دې د خلکو قسمتونو فیصله وشي وای کی د قلمونو آواز یې اورم هغه ته سریر الاقلام ویا سریر شي کم تیز قلم هغه چلی دو آواز د خلکو قسمتونو لیکل کی بیا الله پاک شي کم د الله پاک دربار ته ورشي نو هغه ځای کې چې کله یو نور وته ښکارې شو نو پیغمبر سلام وي وي زما د هغه نور په منځ کې سمې ډېرې پردې شي د یاقوت و ده د موتیانو وي دا رف رف هم زما مخې ته ودرېږي بیا وي الله پاک څونه وحي وخته ماتې وحي وکړه هغې کې دوه خبرې لکه مشهورې دي یو د سورې بقره اخري دوه آیتونه آمن الرسول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا او چې کوم دی دا موز چې کوم دی تحفه راکړی شي بیا موز کیا کلام هم شوی دی پیغمبر اسلام براغ و موسی علیہ السلام وہ تو ویلو آخر کی پنج مزنا شکم دے پاتی شی بیا پیغمبر اسلام اس دے واپس را گما مزے شکل بر تیری گما نیو قافلہ روانہ وی دا قافلہ اللہ پاک پیا گا بطور ثبوت و تخولا ویا قافلے والا اوخ رک شوی وی دا فلانے اوخ وی را ابل کس وتا اوخ پیدا کی کوئی دی قافلے والا زی آواز کو یی زما آواز ووری او یو بل ته وی شي دا محمد صلی الله علیه وسلم مکی قافله وی کنه او دا خو محمد علیه السلام आवाज نه لري او بیا غا قافله کی یو اوخ وی ټول کی مکی او غیره پاسه تور کپړه وی بهرال پیغمبر اسلام وی شي ذکلا راغما بیت الله شریف ته تل تناس ته ما نو پیغمبر اسلام بیا سره غم سو خبرې یو دا خبره هو ځ خلکو ته کومه دا که الله پاک شاده سو خل کنه نو خلکو زما سیم نه منوس بوته دا سوي ما نو پیغمبر اسلام وی شي را اول ما سره څوک فلاو شو ابو جهل نو ابو جهل ما ته زما شي کوم پوزیشن وکړ نو څنګه چللی بیا څه چللی لکه ته خو بیا داسې ناست یو لکه بیټه یې مناستې که نه نو پیغمبر سلام وتی شي ما دا الله پاک اسمانونه ځمکې وخورې ما ته بیت المقدس وخورو نو دغه ورته وی ابو جهل شي نور وی نور م راته الله پاک جنت دوزخ هم وخورو نو بیا ورته هغه وی شي فرض کړو دا خبره زه نو خلک روغ وړه ته به هغې ته کې مطلب هغه وي چې دا خواسم ولي نو بس زه به خلکو ته ویم چې وګوره دا خبرې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل ودې کې ټول خلک راغونکي وي راشه که نه وګورې ته نه دې څه ووي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبرې وکړي که نه دې کې څه غیر مسلم خلک موجود وي اگر هغه بیت المقدس نه راغلي وي نو هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي چې تم ته بیت المقدس حولیه بیان کړه ځکه هغې ته پته دي ټول عمر کې مکې نه بهر نه تللی هغه سایډ ته نو تم ته حلیه بدل کړه نو پیغمبر سلام وی زی حتیم کې ولاړو ما او حضرت عقیل چې کوم ای علی رضی الله کورورو وی دا کور ما کې ته ماته داسې دروازه کولاو شو او دا بیت المقدس ماته داسې شو لکه چې بیت المقدس کې ولاړې نو بیا باغی ما ته پوس کولو چې دا هغه ستونه په کې سودی او دروازه کم سیټ تراو د حضرت لکاری مختلف تبوسین راکول وی مو ته بالکل سین واغی وی دی بالکل شي څنګه دا وګونه دراکل دا مطلب دی چې تر هغه شی د دوه تفصیل ته معلوم دی ځکه هغه پیغمبر اسلام ته الله مها مکړی بیا د پیغمبر اسلام وی چې تاسو نو چا چغې والی چا وی دا وګوره چا لکه تالیانې والی سیټیانې والی نو بیا پیغمبر اسلام دی کو تاسو یو بل ثبوت وګوره یو قافله روان مازیګر ته برارې سي او دې قافله کې فلانې اوخ رک شو او هغه ډنګلی پیدا کړو او شکم نه دا اوخ شي د قافلې منې وخت په هغه توره کپڑا چولې شوې ده او مازیګر هغه خلک راشي او هغه خبرې تصدیق وشي نو دا معراج و د پیغمبر سلام صلی الله علیه وسلم دا یورپ تاسو مه دا یورپ د سینو دا په تیارو کې ډوبو کنه یورپ کې یو مفکر و د انګلیش لیټریچر چې څوک وی کنه هغه پیژنې هغې ته دانته وی دانته ډیر مشهور لکه انګلیش چې چا ویل ایم انګلیش چا کړی هغه به پیژني دا انګلیش یو ډېر غټ رایټر وو خدا چونکې اصل کې دا د ایټالین ژبې والو د یورپ کې خاص کر اټلی دا د یورپ مرکز په دی شي دا رومن چرچ دلته لري کنه څنګه چې څنګه مکه راځي دا غي د اټلی داغی مین دغه دی نو اټلی کی سرکاری جب شکم چیز مالدار اصل کو اگر لاٹن جب وہ لاٹن لگل تو پاکستان کی انگریزی جب دفتر کی چلی گئی کرا نو عوام شکم نے اگی دلیکل بکلو نا دغو آئی بس خروس کو دا شکم ڈیٹا وا انجیلو یا شکم دے کتابوں دا بڑے گھٹ خلق ہوتا ہے ویل بول عام خلق کو اٹالی جب ہوا اور شکم سرکاری جب وہ لیٹن ہوا نو دے دے دانتے نہ ہوا دیو یو نظم لکھلو 14,000 الفاظ وغیرہ کی یو کتاب ہے چاپ کو آگے نظم کی د دا معراج دا واقعہ نا دا پہ اٹالی نا عوام ہو دیجیے بغیر پختو کی لکھی یا پہ اردو کی کا نا ہم عوام تو اردو ڈیر آسان ہو ورزی کا نا دے وہ نظم کی صورت کیوں لکھ لو وہ دا نظم دا ترکی معشوم دا یورپ معشوم معشوم تھا یاد شو یورپ وہ دی نظم نہ بات دا نظم کی سو چھ دے دے دگا نو دے دین تے دے پیغمبر سلام آگا دگا پذان دے نہ کل کڑے ہوا دا درو کم معراج دا واقعہ ہوا کا نا دے کہ دے حضرت جبرائیل نے بل چانا جوڑ کو فرشتے نا اوزان نے نعوذ باللہ پیغمبر سلام جو کڑے اور دے دا معراج دا واقعہ دا کرے خدا واقعی نے عوام تو دم یاد شو ہی دے یورپ کی وہ انقلاب را وسطو تازو کو یورپ شکم دے 16ویں صدی 15ویں صدی نہ بعد یورپ 1,000 سال دے اسلام عروج آگے نہ بعد دے خلق عروج نہ گلے آگے کی کو زیاد کردار دے واقعی ادا کرے دے خبر پوچھ بھی کرا پخوا کو لگا دا پخلے دا واقعات خلق مقام کی کینا اصل اور نمکون روح کسے پہ اوکا ابو ڈیگان وہاں کسے بھی بھائی گا نا نو دگا رہیں گے دا معشوم معشوم طرح واقعہ آیا تھا اور دے خل کو شکم دے واقع کی دا شکم دے ریسرچ کو لگا خشے دری جڑے تک پوچھو نو دا میرا دے واقع تھا اس بیان مقصد دا ہوگا نا شتا سوڑا تھا دا خبر ادا کچھ کہہ دوں گا پیغمبر السلام نو دے کی دا تفصیل شکم دیا تو بیان کم کرا حکم دیتا پیغمبر السلام نے میرا نماز لس کا رجون جو دے پاتے رہے کرا پیغمبر السلام نے لس درجی پوری دی رومانے درجے کی وہ تو سکھ ملا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر السلام تو ہوئی شی اے پیغمبر السلام شی آدم علیہ السلام دا دے مختصر پوما شی سنگا آدم علیہ السلام دا جنت نا اباسل شوی دے کنا او اللہ پاک دی امتحان اغستے دغ رنگ اے پیغمبر السلام تب اللہ پاک دا مکی نا اباسی مدینے کے بتا رہا اللہ پاک دغ درتی کوش بھی کنا دوے مدرجے کی پیغمبر السلام سے سوکھ ملو حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیغمبر السلام تھی اے پیغمبر السلام سنگ شی یحییٰ علیہ السلام قتل شوے دے نو دغ رنگ بدا مدینے والا کے بستارہ قتل کی دو کوشش کی مکے والا ہم پیغمبر السلام پسی خودکش لے گلی دی تاسما واقعہ ذکر کرے ہوا اور یہودیان ہم پیغمبر السلام دا قتل کو کوشش کرے دی نو دغ رنگ با اے پیغمبر السلام ستارہ قتل کی دو کوشش کی گی خطاب اللہ د عیسیٰ علیہ السلام ہوتے بچ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ د یحییٰ علیہ السلام ہوتے بستارہ قتل کی دو کوشش کی دویم کال دے ہجری خان دا دویم کال دا کریں گے با ستا شکم دے عیسیٰ علیہ السلام ہوتے اللہ بچ گئی درم کال درم آسمان اے پیغمبر السلام یوسف علیہ السلام سنگش یوسف علیہ السلام آگے سرا اخبل ہوں دو کر دا کریں گے مستا جماعت کی منافقین ہوئی پوچھ بھی کہنا نو دی ما شکم دے تالے یو کوئے کڑی پیغمبر سلام نے غزوہ احد کی دی یو منافق یو کافر انو آغا یو کندہ کرے لیوا اور پیغمبر سلام آغا سنگا شی یوسف علیہ السلام کوئی کی غسلے شی اور دگنے کی پیغمبر سلام پا غزوہ احد کی پا دگا کی یو دگا تبریوزی تندے مبارک زخمی شیا اور بیا شکم دے آغین اللہ پاک آغین رو پاسی اور پیغمبر سلام بیا بچ کی دگنے کی یوسف علیہ السلام سنگا کوئی نہ اللہ پاک رو باسی جیسے بے پیغمبر السلام دے سخت نہ اللہ پاک تام رو باسی سلورما کال سلورما اسمان حضرت ادریس علیہ السلام ہو ادریس علیہ السلام دا رومن پیغمبر ہو کہ دے انسانیت تلی کر اچل کھو لے ہو پوچھ بھی کہنا نہ اے پیغمبر السلام سلورم کال نبوت بتو ٹور بادشاہان تختوں میں لکھے پوچھ بھی کہنا پنجم اسمان کی حضرت ہارون علیہ السلام ہو ہارون علیہ السلام دا یہ موسیٰ علیہ السلام رو کل موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور تلاڑو نو دے خل کو شکم دے دسخی عبادت کرے ہو نو بیا دی دے قتل کول حکم شیر ہو نو دگا رنگی دی یہودیان ہو دا پیغمبر السلام خلاف ہم کرے ہو غزب خندق کی دشمن سر ملو شی ہو نو سنگ شی ہارون علیہ السلام پا وقت یہودیان ہو قتل کول حکم ہو کرے دی خواہدہ بیا خواہد اللہ پاک معافی کرے ہو قتل کی تو دغه پیشو نو پیغمبر سلام بتا سکم دے دا یہودیان عمر رنګ کده څنګه هارون علیہ السلام په وخت کې قتل شو. بیا شپږم اسمان کې موسی علیہ السلام، نو موسی علیہ السلام چې څنګه بنی اسرائیلو موسی علیہ السلام خلاف کړو، نو پیغمبر اسلام هم دی یهودیانو خلاف کړو. اخر کې پیغمبر اسلام مجبور شي دي سره غزوه خندق وکړو، او دا یهودیان ټول د یهودیان دغه خندق د مدینه نه مباشر یو، او د خندق لګال ته بالکل دا کړو. دغه نه یې ودا یهودیان د پیغمبر اسلام موسی علیہ السلام په وخت کې څنګه وادي تي کی دي ګرځېدلی وکړه. دسی پر پیغمبر اسلام په زمانه کې هم دا حیران پریشان وو. مسمان کې بیت المامور، نو وم کال پیغمبر اسلام صحابہ کرام څنګه بیت المامور کې سپینو کپڑو والا فرشتي وی، دغه رنګ پیغمبر اسلام ځان سره په دغه کې دغه والی صحابہ کرام والی د عمرې په نیت لاړ شي. بیا شي حسین یودی به وشي صحابہ کرام سپینو کپڑے جوړی کړ، بیت المامور کې فرشتو سپینو کپڑے جوړی. خو هغه کې چاته سجدی موقع ملو شي، نو قیام ته نزی، رکوع کې زینو سجدی ته نزی، نو دغه رنګ په کال دی تر عمرې جات ملو نشي. او بیا اتم کال باندې سدرۃ المنتہا وشي. سدرۃ المنتہا ملاقات ته د ځمکې او د اسمان یو شپږ یو دغه پشپغم اسمان کې جړې او دغه په ووم اسمان کې سانګي ووم اسمان کې سانګي دي. نو پیغمبر اسلام ته وی شیرا تاسو با مکه شکم دې هغه فتح کې پوه شو کنه د عروج نه زوال راو، او تاسو صحابه کرام چې څنګه الله نیل و فرات د سدرۃ المنتہا نه جاری کړی کنه، نو استاد صحابه کرام به نیل و فرات په دا ټول علاقه فتح کړي. ای په پیغمبر سره نه با صحابه کرامو نه نیل و فرات دا کړی وو. بیا اتم کال چې پیغمبر سلام چې کوم دی دا مکی دغه په کې ذکر وشي، نه هم کال چې کوم دی پیغمبر اسلام شکم دے آغا سور تو ہوئی اللہ پاک شکم دے ددی آغا ٹول فتوحات بولی کی سنگ شپا دغا کی لکی کا نا نہم کی آغا لوہ محفوظ مان دے مداغا نگی نہم کال کی بدا پیغمبر اسلام ٹول فتح آغا تقریباً اولی کلیشی، اور لسم کال اور لسم زل لسم شکم درجہ و اللہ سر ملاقات تے ندی کی دو ملاقاتوں نے پیغمبر اسلام وشی. یو ملاقات پیغمبر اسلام حج ادا کی، او یو پیغمبر اسلام درې میاشتې بعد بیا الله سره ملاقات وکړي. دغه رنګه په لسم درجه کې الله سره ملاقات وکړي. مدار معراج واقع وه. الله پاک دې موږ تاسو ته دې عمل وکړي.